देखिए यूं न हमें दिल न सह पाएगा, आपका दीवाना फिर बहक जाएगा। देखिए यूं न हमें दिल न सह पाएगा, आपका दीवाना फिर बहक जाएगा। आप तो दिल को चुरा कर खुद चले जाओगे, मुझको दीवाना बना कर खुद संभल जाओगे। बात दिल की कभी तुमसे न मैं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। देखिए यूं न हमें दिल न सह पाएगा, आपका दीवाना फिर बहक जाएगा। तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे पास हो तुम, मेरी नजरों की तमन्ना हो, मेरी प्यास हो तुम। हम न होंगे तो किसे देख के शर्माओगी, तुम भी तो नहीं पाओगी। देखिए यूं न हमें दिल न सह पाएगा, आपका दीवाना फिर बहक जाएगा। मेरे तन मन में समाओ तो कोई बात बने, राज दिल क्या है बताओ तो कोई बात बने। पास रह कर भी बहुत दूर हो आखिर क्यों हो, प्यार करने आखिर क्यों हो। देखिए यूं न हमें दिल न सह पाएगा, आपका दीवाना फिर बहक जाएगा। ला ला ला ला।